ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بما هو الطير ولنا له الحدين وقياد داود عليه الصلاة والسلام بياني او پدی کی جواب دے رہے شبھی اغدار چی دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا حالات نو معلومی کی چاغیت اللہ تعالی ډیر قدرت ورکړیو او غرونا بداغی سره تسبیحات ویل مارغان بو سره تسبیحات ویل او الله تعالی اوس پنه دا غیر پاره نرم کړیو دا سی بیا اوس پنه تا وهلی بغیر د ګرمولنه لکه سرنګی چی سړی یو لخت دا سی تا وهی تنکی شنه لخت دا سی تا وهی داود علیہ الصلوۃ والسلام بدا کار کو نو آیا داود علیہ الصلوۃ والسلام قدرت لري چې خلکو حاجات پوره کی او یا قیامت کې شفاعت قهری هغه کېدل شي کنه په زور باندې د الله تعالی نه خلق خلاصول شي کنه نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا غي جواب کوي داود علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی نیک محتاج بندره او دا کم کارونه چې کول د دې د دغه ټولو اختیارات د الله تعالی سره دا په قدرت د الله تعالی باندې ولقد آتینا داود منا فضلا یقینا ورکړې مونږه داود علیه الصلوۃ والسلام ته مننه خپل طرف نه پس دن غوړواله مهرباني یا د دینه مراد چیرې نبوت ته مراد ده الله تعالی ته پیغمبري ورکړې او دغه سي مراد درې نه بادشاہت ده الله تعالی ته لوی بادشاہي ورکړې یا جبال او وی بما هو د دې په عبارت کې تقدیر ده قلنا ویلی مونږه یا جبال یا غرونا او وی بما هو تسبیح وای ده معه په تابعداري ده داود علیه السلام کې وته او دغه سي مارغان مارغانو با تسبیحات ویل داود علیہ السلام سره غرونو با تسبیحات ویل وعلن لهو الحدید او نرمکری و منگا دا لهو دا داود علیہ السلام دا پارا الحدید وسپنه وسپنه وی داغ سی تاوحلی بغیر دا گرمایش نا پا اور باننی نن سبا انگران و غیر چی داغ وسپنه تاوحی خولی کن پا اور بانی گرمی کی داود علیہ السلام با داغ سی تاوحلی وسپنه ان اعمل سابغاتین جوړوت هغه ازغر لره وقدر په سر دی او اندازه ساته په کړو کې عمل صالح عمل کوي نیک ترې سماره ان اعمل سابغاتین داود علیه السلام بزغری په ازغری به جوړولی او داسې ازغری په غی باندې ټول بدن هغه پټې ده د جنگ په وخت کې هغه په کار راتللی ان اعمل سابغاتین او جوړوت ازغری پورا ازغری جوړوه او وقدر پی سر دی او اندازه ساته ته داغی په کړو په یو ځای کولو کې و عمل صالح او عمل کوه نیک د وقدر پی سر دی لري دوه معنی دي یو معنی دا چې داغی هغه کما زغری ته جوړه نو داغه په اندازه باندې جوړه ډیر زیاتې غټې مو جوړه وا چې به څو کوڅه تولې نشي ډیر زیاتې وړې مو جوړه واچ پاغه باندې بدن پټ نه نو ډیر زیاتې پیړې مو جوړه وا نو ډیر زیاتې نرای مو جوړه چې داغی نه غشي وزي داسې مکو درمیانه اندازه باندې چې کار کوه دوی معنا مفسرین بیان کړی او ډیر زیاته بهترین معنا ده هغه دار چې ته دا خو دنیوي کسب دی چې دا کم از غری ته جوړې دا دنیوي کسب دی نو قدر به سر دی درمیان وقدر گزاره کوه وقدر اندازه کوه به سر دی په جوړولو د کړو دغه کې ټیلری کې او یا خیاطی کې چانټي وغیرہ جوړې نو دا سینه چې ټوله ورځ او شپه چیرې هغه لپاره ورکې اگر که دا خو چانټې د شیرې چې jihad د پاره استعمالي خدا سي بنه کې چې بس ټول عمر چې دا غیره پاره ورکې داود علی السلام تعالی تعالی دغه وقدر په سر دی او د دې چانټو د زغرو په جوړولو کې یو اندازه کوه د الله تعالی ذکر د پاره او دغه سیده الله تعالی د دین د پاره د قران د پاره او دغه سیده مون د پاره وغیرہ وغیرہ دې کې چې وخت ورکوه د دنیا کارو کسب کې نو د جهاد د لپاره تشکیل لپاره وخت ورکا ټول عمر به دنیا لپاره نور کې ان اعمل سابغات جوړوته اغز غری وقدر په سر دی او اندازه ساته داغي په یو ځای کولو د کړو داغي کې عمل صالح عمل کوي نیک انی بما تعملون بصیر یقینا ز پاغه عملونه تاسو کوي لیدون کې ول سلیمان الريح وقعد سلیمان علیه السلام بیانیږي دا د الله تعالی نیک محتاج بندو سلیمان علیه السلام له الله تعالی باندې چې ور کړی و په هوا باندې به تخ ګرځید جنات او مرغان ټول دغه تابع نو آیا دل به الله تعالی اختیارات د ست سروپات ور کړی الله تعالی دغه جواب ذکر کړي په دې هر څه کې دا ما ته محتاجو تور ما کړی و سولې سلیمان الريح او تابع کړی و مونږه د سلیمان علیه السلام لپاره سخرنا علی سلیمان الريح اصل عبارت د سره او تابع کړی و مونږه د سلیمان علیه السلام لپاره هوا سلی غدو وه شهرن مزل د سبایی دغه په مقدار د وی میاشتې و رواحه او مزل د ماجګری دغه شهرون په مقدار د وی میاشتې باندې سلیمان علیه السلام د پاره الله تعالی هوا ته وکړی و د مازیګری پټیم کې بچ هغه په تخ باندې کېناستو هوا ته حکم کوي تخت چیرې اوچت کا نو مازیګر پټیم کې به دومره زیات سفر کاول کده وی میاشتې په مقدار باندې د یو سبای پټیم کې سحر پټیم کې به دومره سفر کاول کده وی میاشتې په مقدار باندې واصلنا له عین القدر او به یو یو مونږ دغه پر عین القدر چې نه د تانبې د دین مراد څه شهره یعنی تانبا په خپل کان کې رچنی په شکل باندې هغه بدله سلیمان علیه السلام به د پیریانو په واسطه باندې آبادیانی کولې او په آبادی باندې د پاسه بیا تانبا هغه ولی کړلې شوی تانبا هغه په اړوله و من الجن او با او د پیریانو نه مې یعمل بین یده داسې کسانو چې هغه وکړ کاو بین یده په مخ کې لاغه به اذن ربې په حکم د خپل رب باندې او مې یزغ منهم او سوک بچ کوک چې منهم دا غینه عن امرنا د حکم زمنګ نه نزقه من عذاب سعیر نو وس کوم غږی ته من عذاب سعیر هغه عذاب د اور لمبواله مي و مي يزغ منهم عن امرنا مراد لنا امر د سليمان عليه السلام تي مراد او یاد عن امرنا مراد چره دا امر د سليمان عليه السلام د یات امر د الله تعالی مراد ده من عذاب سعیر نو مراد یو قول دار چی مراد لنا اور د جهنم تي مراد ده په قیامت کی او یا نزقه من عذاب سعیر نو مراد داره په دنیا کی د سليمان عليه السلام د پرچ الله تعالی کم پیریان تا وکړي نو څوک بچ کوک شو خبره به نه منله الله تعالی په غیبانی ملائک مسلط کړیو نو هغه بولا چاپ چابک باندې ویولایو چابک باندې ویو ته اور چابک باندې بس وو به سوداو او یو لمبه بشو ختم بشو الله تعالی سلیمان علیه السلام باندې دغه مهربانی کړیو یعملون له مخک الله تعالی تسخير د جنات ذکر شو اوس الله تعالی دغه کار بیانې دی پیریانو بس کول سلیمان علیه السلام سره یعملون له جوړول به دغه لپاره ما یشاو هغه سبه چې د غختل من محاریب د عبادت خانونه و تماثیل او نمونی د آبادیانو دغه انجینیرانو نقشنګارانو د دین دا دلیل نشي نیولی کېدلی چې سلیمان علیه الصلوۃ والسلام دپاره به تصویران ایستل تماثیله نه نمونی د آبادیانو دغه به کولی وجفانی نو خانه کونه کل جوابی پشان د غټو حوزونه باندې دومره دومره غټ غټ خانکونه به جوړول لکه غټ ډن چی دومره خانک به جوړو او قدور راسیاتین او هغه دی ګنا راسیاتین ولال په یوزې باندې د سلیمان علیه السلام د جهاد سره ډیر شوق مجاهدینو دغه سره مداغی سره مجاهدینو او کله چې یو سړی د جهاد سره شوقی دغه خواله مجاهدین زیات راځي نو ډیر خوراکی او لنګرو مطبخونه ته چیرې هغه محتاجو نو بس پیریانو ته چې بس ون خلی تاسو په یو مخ باندې چیرې خانکونه جوړوئ نو دومره خانکونه به جوړول لکه غټو حوزونو په شان کې غټ غټ ډنډونو په شان کې وی راځي بس په دې کې خوراک کوي کینه یو ته او دومره دیګونه به جوړول چې هغه ورزین نه لقیدل په یو زیبانی بولاړو که تاسو وایئ چې وینځل به څنګه نو چې دومره غټ دیګونه جوړول شو دغه نظام کې نه جوړول لاندې نه کېدې سیستم به کې جوړ کړی و د هغې باندې سریو پکې په هغې باندې به انجلی کېدل و قدور راسیاتین او هغه دیګونه ولاړ په خپل ځای باندې اعملو آل داود شکر عمل کوی ای اولاد د داود علیه السلام شکرن د شکر کولو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوی و قلیل من عبادی شکون او لږ دی د بندګانو زمونږ نه شکر شکر گزار لږ بندګان د الله تعالی شکریا ادا کوي او ډیر بندګان چې هغه شکریا نه ادا کوي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساتا دي ايات كه الله تعالى ذكر كاي عجز سليمان عليه السلام په دو طریقو باندې یو پاغه باندې مرګ راغله نو هغه تاس د الله تعالى د عذاب نه نشي بچ کوله عجز پیغمبر او دویم داره چې د مرګ نه ورستو بالکل نقل و حرکت د نقل و حرکت نه شو کوله د مرګ نه ورستو خو زیاده لم نشو فلما قضينا عليه الموت انه کله په سلو کله موږ په سليمان عليه السلام باندې د مرګ ما دلهم على موته نو خبر ورنه کداغه په مرګ باندې الا دابه الارض مگر یو چنجي وینه د ځمکې تا کول من ساتو چې خوړلې هم ساده فلما خرانو کله چې را پریوت کله چې را وغورځید تبينت الجن نو ښکار شو پیریانو ته الله کان يعلمون الغيب کچری پویدل دیو په غیب باندې مال به سو په عذاب المهين نو نو وي سار شوی دیو په سخت کارونه کې المهين ذلیل کونکو کې سو مطلب دیره دی مبصرین لیکلی دی دا مشهور قول پکې داده چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا خبره مشهور او چې پیریان په غیب باندې پوي نن سبا هم بعضی خلک داسې وي پیریان په غیب باندې پوي پیریان په غیب باندې نه پوي نو د مرګ په وخت کې سلیمان علیه السلام داسې کار وکړ، کله چې سلیمان علیه السلام ته مرګ راته ودرېد، امساته اټیک وه تکیاو ته وکړله، بس مرګ په هغې باندې راغی. سلیمان علیه السلام ډیر وخت چیرې هغه دغسې ولاړ دی، ډیر وخت چیرې هغه ولاړ دی، دومره وخت کېږي چې الله تعالی د سلیمان علیه السلام په امسا باندې وینا د ځمکې چینجی د لرګي چینجی هغه پې مسلط کړ. کله چې د هغې هغه امسا وخوړله تر یو کاله پورې، د یو کاله پورې دغسې وه. سلیمان علیه السلام چیرې په امسا باندې ولاړ دی، د هغې د روح د وجې نه هغې ته خوا ته څوک نه شول ورتللی. نو کله چې سلیمان علیه السلام راوغورځېده، خلک چې ورغې سلیمان علیه السلام پاتې شوی دی، او د هغې هغه امسا چیرې چینجی خوړلې ده، نو خلکو ته معلومه شوله، پیریانو ته خپل حال هم معلوم شو چې موږ په غیب باندې نه پوهیږو، او خلکو ته هم دا معلومه شوه چې دا په غیب باندې نه پوهیږي. دویم قول لمبسرینو دا دی چې وایي سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړاو، د هغې آبادیه کوله د پیریانو په واسطه باندې، نو د هغې آبادی د سلیمان علیه السلام په وخت کې هغه ختمه شوې وه، خو لیکن په هغې کې لږ لږ مرمت اکمال او اتمام د هغې پاتې و. نو بس د ده مرګ ټیم راغی، د الله تعالی نه دعا وغوښتله، وی الله تعالی یو کال زما مرګ د پیریانو نه چیرې دا پټ وساتي، دې لپاره چې د بیت المقدس د آبادي او د رنګ روغن د هر څه چیرې دا پوره شي. سلیمان علیه السلام ولاړ دی، امسا باندې تکیه وهلې ده، مرګ ته راغی، نو پیریان چیرې یاران لګیا دي، یو کال چیرې هغې سخت کارونه وکړل، یو کال بعد سلیمان علیه السلام چیرې راغورځېد، خلک راغلل سلیمان علیه السلام راپورته کړ، هغه دومره وخت د هغې شو ده یو کال چې په هغې باندې وینه لګېدلې ده د هغې په امسا باندې. الله تعالی دغه حال ذکر کوي، فلما تبینت الجن فلما قضینا علیه الموت، کله چې فیصله وکړه موږ په هغه باندې د مرګ، ما دلهم علی موته، نو خبر ورنه کړه هغې په مرګ باندې، الا دابت الارض، مگر یو چینجی وینې د ځمکې، تاکل من ساعته، چې خوړل امسا د هغې. فلما خر نو کله چې راپریوته، تبینت الجن، ښکاره شو حال د پیریانو، یا ښکاره شوله پیریانو ته، اللو کان یعلمون الغیبا، کچر دیو پویدلی په غیب باندې، مال بیسو فی العذاب المهین، وخونو تیر کړی دیو، نبو حسار شوی دیو فی العذاب المهین، پا غذاب سخ کی مراد درین اغا سخ ذری لکون کی کارونه تی مراد دی، دیو دانو کړی. لقد کان لی سبا ان پی مسکنیهم، الله تعالی اوس یو واقعه ذکر کوي د تخویب اخروی لپاره، د تخویب دنیوی لپاره الله تعالی ذکر کوي، حال الله تعالی بیان کړی دی اهل سبا والو، سبا والو باندې الله تعالی ډیره زیاته مهربانی کړې وه، خو لیکن هغې د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړله، الله تعالی په هغې باندې عذاب راوست. د مخکې الله تعالی حال ذکر کړه د شکر گزاره بادشاه سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام، اوس الله تعالی ذکر کوي د ناشکره بادشاه حال الله تعالی بیانې. سبا د نومو د قبیلې د مشر، سبا ابن عبد الشمس ابن یشج ابن یعرب، دا دغې نومو د لنډه دا چې سبا د یو سړي نومو چې هغه د قبیلې مشر یو ملک و، د یو علاقې هغه مشر و، د سبا چې دی لس زامن و، شپږ په یمن کې آباد و، څلور په شام کې آباد و. الله تعالی پې ډېرې مهربانۍ کړې وې، ډېرې مهربانۍ، ډیمون یې جوړ کړی و د دغر پسونو دپاره، باغونه و د هغې. کله چې الله تعالی، کله چې هغې د الله تعالی د نعمتونو نه شکرې وکړله، د الله تعالی توحید یې ومنوه، الله تعالی په هغې باندې هغه ډیم هم راخلاص کړ، او الله تعالی د هغې په هغه اوبو کې الله تعالی داسې زهریله مواد پیدا کړله چې د هغې هغه ونې هغه هر څه یې وسوځول، او د هغې په هغه ونو کې به چې کومه مېوې بیا کېدلې هغه بې خونده وي. د الله تعالی د ناشکرۍ چیرې بیا دغه عذابونه یو دغې سزا یي. لقد کان لی سبا، یقینا و د سبا والو د پاره، فی مسکنیم، په کورونو د هغې کې، په ځینو د اوسینو د هغې کې، آیتون ډیر دلیلونه توحید د الله تعالی، جنتانې باغونه، و عن یمین خی طرف ته، و شمال گس طرف ته، دو باغونه تی مراد نه دي، بلکې ډیر اقسام د باغونه تی مراد دي. کلو من رزق ربکم، ویل یو مونږ هغې ته چې خوراک کوئ د رزق طرف ستاسو نه، وشکر له، او شکریا ادا کوئ د الله تعالی، بلدتون طیبتون، دا خار دی طیبتون، د مزونه ډک دی، طیبتون مزیدار دی او د مزونه ډک دی، آب و هوای بالکل برابر ده، زهریله حیوانات پغی کې نو پغه خار کې، الله تعالی په داسې مهربانی کړی، و رب غفور، او رب دې بخنه کوونکې، د الله تعالی نه بخنه غواړي، او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. فاعرضوا، نو هغې مخ واړو د الله تعالی د دین نه، مخ یې واړو د الله تعالی د توحید نه. په روایتو کې راغلی، مفسرین لیکلي دي، الله تعالی دیارلس پیغمبران هغې ته راولېږل، او هغه ته د الله تعالی دین بیان ک خو لیکین د دیار لسو پیغمبرانو دعوت غی و نه مانه فارسلنا علیهم نراولی ګر اخلاص ک مون پاغي باندې سیل العریمی او سیلاب د بنتړ لشیوی سیل العریم اغه سیلاب ته لکی یو بندي اغه یو وبدی اغه ته بن وهلې شوې ده وبای جمع کړی اغه ته ډیم ویل کیږي سینې بن کړو مکمل تور باندې مخې ته اغه ته دیوال کړو پاغي باندې خپل باغونه وغيرها وبکول ولی وینې هرونه هر طرف ته الله تعالی پیغه باغ الله تعالی پیغه ډیم را اخلاص ک او پاغه وبو کی دغه سی زهریلت زونه چې دغه ونی وغرسې ول ختم کړل وبدلناهم بجنتیم او په بدل کې ورکلې مونږ هغه ته نور باغونه په بدل باغونه کې او په بدل باغونه دغه کې ورکل مونږ هغه ته جنتین نور باغونه زواته وکړین خمتین چې پاغه کې به خوند میوي زواته وکړین خمتین به خوند میوي پاغه کې واصلین او پاغه کې غزانو د ازغو بوټی چې الله تعالی دغه په باغونه کې راوخی جول وشي من صدرن قلیل او یو قسم من صدرن د بیرونه قلیل لګي یو قسم د بیرو علماء کرام لیکلي دي بیر دوه قسم دي یو غری چې عام بیر نسی وغه د خوراک شي او دویم هغه چې پاغي کې میوه پاغي کې نه کیږي او ازغیدار بوټی دی بیکاره بوټی دی په صحراګانو کې هغه کیږي هغه ته ویل کیږي جاړې هغه ته ویل کیږي جاړې غنی هغه ته ویل کیږي نو بس داغه چې کم باغونه د میوه هغه الله تعالی بدر کړل په ازغیدار بوټو باندې او دغه سي کمو میوه بچو کې کېدل نو هغه به خوندوي زوات یو کل انخمتین هغه میوه چې هغه به خوندوي واسلین او غزانو او شی من صدرن قلیل او یو قسمو من صدرن د بیرونه قلیل لګوي ذالک جزاینهم ببغیهم دا سزا ورکړی موږ دیتا بما کبرو په سبب د کبر دی باندې وهل نجازی الا الکفور او سزا نور کومنګا الا الکفور مگر هغه منکر خلکو ته کافرانو ته وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا ذیک الله تعالی بل انعام ذکر کوي پاغي باندې حاصل دې آیاتونو دار د سبانه بچی دیو تل د شام پوری د یمن نتر د شام پوری وتی دیو تل نو دیو بردان سره توخی نه وړلی د دیو دا کلی چې وداسی داسی نس دین نس دیو چې یو کرینه با پناشو نو بل کله به ترخ کار کید بالکل د مزه په د مزه باندې دمه په دمه باندې دیو ته وکیل راتله علاقه براتله نو را خوراک د وړلو ضرورت نو او دغه سیستړی کیدلم نه دیو چې کله ناشکری وکړه نو دیو دا خبر وکړه الله تعالی په مونږ کې ریواله راوړې دیو بل نه ته سنس کړه الله تعالی یو چې یو ځتلال په مختلفو ملکونو باندې تقسیم شل څوک شام تلال څوک عمان تلال څوک عراق تلال او څوک چې ته هم تلال یو ځې ته بل ځې ته ملکونو کې تقسیم شل بس الله تعالی ته سنس کړه او جعلنا بینهم او جوړ کړی مونږه بینهم درې فهمند کې او بینهم قران لتی او فهمند کلو کلو هغه کې بارک نه پیه چې برکات چولې مونږ په هغه کې قران ظاهرتن کلی یو بل تخکارا یو نو چې بنا کېده بل بو تخکارو وقدرنا پیه سیر او اندازه کړی مونږ په هغه کې مزل داسې مزل چې د یو زینبا بل ته ورتن سره شی بلانو سیر پیه ویلې مونږه ګرځي په دا کې لایال یا د شپې او ایام امنین او د ورځې امنین په امن سره دا لیالی یه دا شپی مخ کی شیری زکا پا دا شپی چره تکلیف زیادی دا شپی چره مشکلات زیادی با سفر کنو اللہ تلاوی دیو تا دا شپی دا سی تکلیف و دا شپی چره دیو تا دا غصی آرام و راحتو لکه دا ورزی پشند که بلکه دا ورزی نو تا زیاد راحتو فقالون دیویل پا دی آیت که اللہ تلاوی کرکی ناشکری داگی او بیا اللہ تلاوی داگی عذاب بیانی فقالون اویل دیو ربنا ایر بزا منگا باعد بین اسپارینا یو داواله راولې لریواله راولې زمونږ سفرونو په میان کې دا داسې دعای کړی و لکه څنګه چې سورۃ الانفال کې ذکر شوی اما کې مشرکانو کړی و اللهم انزل علينا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم دا غي په شان کې دعای وکړه الله تعالی ایرو زمونږ لریواله راولې بین اسپارینا په میان د سفرونو زمونږ کې و ظلمون پوسوم او ظلم کړی دی په خپل ځانونه باندې یعنی د نعمتونو ناشکری وکړه او د الله تعالی د پیغمبرانو خبره اونه منله فجعلناهم احادیثا پس وګرځول مونږه هغه در احادیثا قصې د عبرت و مزقناهم كل مزق او زره زره کړ مونږه هغه در اته سنس کړ مونږه هغه در په پورا اته سنس کول سره ان فی ذلک یقینا پرې کله آیات ډیر دلیل نر توحید الله تعالی دی او ډیر دلیل نه د عبرت دی د قدرت دی لکل صبرین هر ډیر صبرناک در شکر گزار لره ولقد صدق عليهم ابليس ظنه دا بیان دا سبب دے داغی دا سبا والا دیو دا اعراض ولی کونا شکریہ ولی کولا ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ یقینا رشتنے من دریا پریوان ابلیس ظنہ گمان خپل فتبعوه ندیو روان شل پا شیطان پسی پا ابلیس پسی مبصرین لکلی دین مراد شری ابلیس پریوان خپل گمان رشتنی کڑیو تفسیر ماوردی وی وی گمان دا ابلیس سو لأحتنی کن ذریته مخ کی داغی تفصیل بیان شیر شیطان چرے دا خبر کری دا چی زوا دا خلق دریو بیخ بنیاد زو باسما نو چی سوک دا شیطان تابیداریو کی داغی بیخ بنیاد ویس فتبعوه ندی تابیداریو کلار شیطان الا پریق من المؤمنین مگر یو ڈالا دا مؤمنانو نا مگر یو ڈالا دا مؤمنانو نا دا دین مراد شیر دا دین مراد چرے یو ڈالا دا مؤمنان نا غد اللہ تعالی پا توحید بانی ٹنگی شرک نکی بی دینی نکی دا شیطان تابیداری نکی وما کان لہو او نشتره دی ابلیس تفار علیهم پا دیوبانی من سلطانین سا زور من سلطانین نمورات چره تسلط دی او دغسی زور چره پا دا شیطان لی اللہ تعالی ندیور کرده دید ایک پای بارت کی تقدیر دی اغبو سر خام خیات ساتهی کنه بیا پایات دانی نپویگه و ماکان لهو او نشتره دی ابلیس تفار علیهم پا دیوبانی من سلطانین سا زور دا شیطان چی دا خلق چره شیطان منی نو پا شیطان پا چاپ سرانگی راگست چی تا دا کارو که دا گناو که کپرو که شرکو که زیناو که غلاو که داکیو که نا دید ایک پای بارت کی تقدیر دی ولیکن سلط ناو علیهم اللہ تعالی منگ دا شیطان مسلط کرده دی پر خلقو بانده ولی الا لنعلم دا دیوان زور نیش تره مگر منگ پی مسلط کرده دی لنعلم دیر پارا جدا کو منگا ما یومنو بالآخرتی سوک ایمان لری پا آخرت بانده مم من دا حق چانه اللہ تعالی جدا کی ہوا چاغا من هر دا قیامت نه پیشکین بشکره الله تعالی چره شکیان خلق او دغسی ایماندار خلق الله تعالی جدا کی شیطان له الله تعالی دا قوت او طاقت ور کړی دی چې ته خلق گمراه کا بی دینه کا اگر کډانګه پس مر اخلا خلی کنه ته گمراه کا بی دینه کا دا الله تعالی دا شیطان له دا وس او طاقت زکه ور کړی دی چې الله تعالی ښکارا کوي چې څوک دا الله تعالی منی او څوک دا شیطان منی څوک د قیامت نه انکار کوي څوک قیامت منی وربک علی کل شیء حفیظ او ستا رب چې په هر چیز باندې حفاظت کوون کړي ستا رب چې د هر شی حفاظت کوي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.